«Коли плачуть», – шепнув Павло Павло, штовхнувши під бік отця Танасія. «Воли?» Кілька верств ще можна було б і проїхати до вечора. Вирішили зупинитися біля могили старого кобзаря. Ясько таки важко занедужав. Босий Матвій взявся ладнувати убогу вечерю, сказавши усім, що запаси їхні на дні. Пшона не більше, як на 2-3 тагани, сало вийшло, сухарів обмаль. «Зате солі багато», – не журився Павло. «В прикуску і так, шматками. Не пропадемо». Недужого принесли до вогнища, поклали на щойно скошене степове сіно, накрили кожушком. Булькала в казані рідка каша без закришки, стогнав, поклавши голову на важницю Ясько. За хворим доглядали усі. «М'ястя б йому», – згадав отець Танасій про півня. «Доберемося уже і без нього, а не чипори». «Заріж, Даниле, чоловік діло каже, може й пособить». «Не чоловік, а піп», – нагадав Павло і одразу відчув Господнє на лобі знамення, Христом отця Танасія сотворене. Недужий Ясько не чув сумної, ніби щойно про нього складеної пісні, він тільки стогнав увесь час та пашів жаром, від їжі одмовився. Півня зарізали марно. Отець Танасій, на що вже охочий до курятини, порадив загорнути м'ясо в шматину, може, чи рано з'їсть, так і зробили. По вечері почали ладнатися на ніч. Яскові не полегшало. Його кидало то в жар, то в холод. Накривали чим було, підстеляли під боки сіна, перекладали з боку на бік. Отець Танасій кілька разів тикав під ніс засмаженого півня, але наміри доброго чоловіка були марні. Ясько від їжі відмовлявся. Тільки пив багато, і то лише воду. Вранці Ясько гненний віддав Богові душу. Затіпалися струни, заголосила ковза в павлових руках. «Ой ви чумаченькі, ой ви молоденькі, ой ви люди на все гожі, ой подаруйте мені молодому домовину з рогожі». «Згодилися й гвоздики, нехай йому», шепнув синові Нечипір. Викопали яму, перенесли Яська гненого до дуба, поставали округ, познімали шапки «Прощай, товаришу, прощай, побратими». Недаром і гненний прізвище чоловікові, не втримався Павло. Перед тим, як спускати Яська в яму, Павло став на коліна, скинув з нього шапку і надів свою. Поцілував у лоб, схвильовано видавив. «Передай на тому світі шапку старому кобзареві, щоб не думав, що я на його добро поквапився. А твою шапку, вибач, брате, я діточкам твоїм віддам. Правицю в цілості дружині твоїй доправлю». «Кінчай, раб Божий Павле», – зворушливо мовив отець Танасій, ніжно доторкнувшись до його плеча. Спустили в яму, засипали землею, амінь. Кобза старого кобзаря стояла під дубом, як і момент необережно оступився, змахнув руками, наче чорногуз з крилами, але не злетів, а важко гепнувся усім своїм тілом і розтовк її на маленькі друзки. Усі ахнули. Павло Павло безцеремонно схопив Якова, откинув у бік і почав збирати рештки кобзи в полу кожуха. З очей натрушувалися на свіжо зрихлену землю сльози. Низько поопускали голови Яської Воли, сумні чумаки йшли поряд із своїми паровицями, мовчали. Скільки того віку дано людині? А як багато напасті на її голову? Хвороби різні, розбійники, пани. Кожен думав про своє, про життя і смерть. Їдуть чумаки, сумно поскрипують мажі, над головою заплакане посіріле небо. Їдуть чумаки з Криму додому, спиняються на обід. Не каші, а ріденького кулешу наварить товаришам Матвій. Журлива, як осінній степ, розмова крутиться навколо небіжчика. Ще раз жалкуватимуть про наглу передчасну смерть Яськову і замовкнуть до вечора. А під осінніми зорями справлять по ньому убогу панахиду та й забудуть до часу. Чи він же нічого так і не сказав перед кінцем? Спитав Павло у Матвія, коли той розливав куліш. Нічого. Сон, правда, розказував. Що ж йому снилося? Допитувався Яків Момот. Не пам'ятаю, голова в мене дірява, чи що? Нічого в ній не тримається. Чого б то, отче? Ви чоловік учений, розкажіть. Хм, з чого? От Бога так уже, відповів невпевнено. А Бог же як зробив, що один, почувши все, як у жмені держить, а у другого пусто. Мудре твоє, комахо, господнє запитання. А все ж спробую. От, скажімо, побачив ти мишу. Мала така з мордочкою, з вушками і з хвостиком. Побачив. І поклав ту мишу на пам'ять. Куди-куди, як це? Так. От, скажімо, в голові в тебе є чимало порожніх коробочок. Побачив ти мишу і поклав у коробочку. Лежить там собі миша, і ти про неї завжди пам'ятаєш. Не сплутаєш її із свинею, скажімо, бо свиня лежить у другій коробочці. Як у хліві, га, чого і ржете. А в третій, скажімо, блоха сидить, а в четвертій... У бідного виходить в коробочках самі блохи і совісті трохи, а в багатого свиньми та гноєм голова напхана, взявся доповнювати отця Танасія Павло. У Якова, скажімо, 15 коробочок, і в кожній то бик, то корова, а гайна того! Нема щоб узяти та й вичистити. Хіба помогти Якове? Тьфу, розгнівався Момот, сам ти з Богаєм у голові. Вони спокійно паслися, за ними наглядав Павло. Інші чумаки мирно хропіли, аж це вже землі Бориспільського полку, а незабаром Ніжинські почнуться, спали. А коли простулися, ах, все навколо було біле. Після зелених трав біле, після голубого неба біле. І холодно. Натрушувався сніг спокійно і впевнено. Напашені воли полягали на спочив, задрімав і Павло, дивлячись на них, прокуняв недовго. А коли лупнув очима, вмість волів по степу ходили білі ведмеді. Ото зрадіє Матвій. Отець Танасій лежав голі черева під відкритим небом, сніг обліпив увесь його волосатий лик. Чоловікові, певне, снився страшний сон, бо він захлинався, викрикував навіть: «Ізіди, сатано!» «Кукуріку!» – зарепетував Павло Павело в місто півдня. Посхоплювались чумаки, досуха повитирали волам шиї, рушили, затримуватися ніяк. Навколо безлюдно, голо, біло, чумаки сидять на паплішках, погейкують. Один лише Матвій рослий, склав ноги по-турецькому, вкутавши їх у поле кожуха. Данило зліз, пішов поряд з Мажею, порівнявся з Матвієм. «Не шкодуєш, що чоботи у шинкарки залишив?» – спитав. «А чого їх шкодувати, доїду? Не першина. Та й погуляли ж ми тоді!» У стороні від чумацької валки показався курінь. «Бо штани!» – вигукнув Матвій і скочив з Мажі. «Наглянь, Даниле, може, на кавуни розживусь. Ти ж босий!» «Скоріше справлюсь!» – гукнув, не озираючись. Здалека Данило бачив, як з куреня вийшла людина, винесла оберемок сіна, кинула на сніг, бачив, як сів на те сіно Матвій, підібгавши під себе ноги. «Гріється!» – подумав. Отаман спинив валку, щоб глянути, чи не понатирали воли шиї. Час уже й рушати, а Матвій не йшов. Їв кавуни. Як чумацький кухар, він краще знав, що з харчів у них нічого не лишилося. Їв, та не забув і про товаришів. Скинув шаровари, все одно без чобіт. Зав'язав халоші, поклав туди 8 кавунів і подався до валки, перекинувши ношу через плече. Надбіжить кроків 20, сяде, обігріє голі ноги та і знову в дорогу. Данило не стримався, побіг назустріч. «Шаровари!» – здивувався. «Де ти їх узяв?» Матвій розгорнув поле довгого кожуха. «Тю на тебе, бігом до Мажі!» Натягаючи шаровари, Матвій розказував. «Баштанник дозволив узяти стільки кавунів, скільки донесу. А в чому? Я й пророзумився». «Що там тих шароварів, Матвія? От якби Данилові! Сходи, Даниле!» Жарти жартами, а Матвієві не переливки. Нечіпір почав морщити чумакові по столи. А горілки ні в кого не лишилося. Такий випадок отцю Танасію не шкода. Зекономив цівочку для себе, а віддав Матвієві. Проїжджали краєм села. Вибігло кілька жінок. Попросили, щоб чумаки продали їм солі. Матвій не втримався і почав розпродаж. Біля однієї хати Павло Павло перечепився об звалини купу чорного каміння і полетів стрімголов. «Що це у вас таке?» – спитав. «Камінь якийсь», – розвів руками селянин. «Їздили ми годіло так зо два посіль, а солі вже не було. Торохтія назад везли. Біля порогів я камінь оцей забачив. На цеглу наче схожий, тільки чорний. Дай, думаю, візьму на грубу. Додому приїхав, а грубу жінка вже сама зробила. Продай мені. Дурно візьму, ще й магорич поставлю». Павло спочатку пожартував, а потім подумав, а чому б не взяти? І мені грубу ставити треба. Матвій цілу мажу солі продав, поклали на неї чорний камінь. Матвій наварив смачної каші. В селі розжилися на пшоно та кусень сала. Останній сніданок у дорозі. Завтра, як на те воля Божа. Коли виїжджали з села, блиснуло сонце, війнув теплий вітерець. Сніг почав швидко танути. Корчиться у тривожних видивах дика розхристана ніч і шурхає темною сновидою неспокійний вітер. Бране поле, мов заворожене, але не сплять, шастають від стріхи до стріхи обережні кажани. Та на бовдорі графа Михайла Девієра тужливо лементує пугач. Неспокійний сон, тривожна ніч. Навіть економ графа Михайла обережно роззирається навкруги, зачувши охриплий голос віщуна смерті, люто підганяє одгодованого на добірному вівсі огера. Змилений кінь раз коло разу губить липке клоччя білої піни, але Гурій безпощадний. Він виконує загад графа, він поспішає, і гострі копита безжалісно рвуть, як голодні вовки вівцю, сонну, припорошену осінньою сивиною землю. Гурій вимчав на бугор, притишив кінську ходу. Чорні хмари, що тримали на своїх вихрястих плечах небесні світила, несподівано розбіглися в різні сторони. Сніп місячного світла впав на хутір графа Михайла, вихопив його з темряви. Пугач злякано змахнув крилами, полетів.